بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين سورة الحجر مكي سورة ده نازل شو ده رسول سورة الكهف أو مكي سورة الأنعام ترتيب قرآني كي پين لسم نمبر سورة ده أو ترتيب نزولي كي سلور پن لسم نمبر سورة ده ربط ده سورة ده ما قبل سرداره سوره ابراهیم کی تذکیر بی ایام الله بیان شو نوس بیانی گی حسرت د دیو په عدم الایمان باندې پس سوره وس دی سوره کی بیانی گی حسرت داغی په عدم ایمان باندې چې الله تعالی نعمتونه بیان شو له عذابونه ته بیان شو وس دی ایمان رانول بیا به افسوسونه وکي دویم روایت دما قول سردار مخکی صورت کی تذکیر بی ایام الله بیان شو نعمتونه و عذابونه وس الله تعالی ذکر کئ نمونی داغی چا چې نه دمانلې راشه داغی حالو ګور چې الله تعالی پیسه کړی دریم روایت دار چې په سوره ابراهیم کی تذکیر بی ایام الله بیان شو نو په سوره هجر کی الله تعالی ذکر کئ پنځه اقوام مکذبه مهلکه دا تباشو دي پنځو قومونو خبره نو منلی الله تعالی تبارک داود سورت دا التخویف للمجرمین په ذکر دا قوم مکذبه سره کچا دا الله تعالی دین اونم انا الله تعالی به داسې تبارک لکه دا قومونه چې تبا شوی التخویف للمجرمین به ذکر الاقوام المکذبه خلاصه دا سورت دا رچ په دې سورت کې دې درې حصې دي درې بابونه دي اول باب تر پین لسم آیات پوری او پا دیکی دری خبر بیانی اول جگر کی گی ترغیب قرآن کریم تا اول آیات کی دویم جگر کی گی تخویب دپار دا منکرین و دویم آیات کی وی ری گئی اللہ تعالی برمانی عذاب را ولی انکار مکوی درائم خبر زواجر بیانی گی منکرین و در رسالت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او منکرینو د صداقت د قران کریم ته دا قران کریم هم رښتونه کتاب ده نو دغه سي دا پیغمبر هم رښتونه پیغمبر ده د دې خبره اومنی زواجر ذکر کیږي شپږم آیات کی ورسم آیات کی او دغه سي نهم آیات کی نو دا اولنې باب تر ده پنځم آیات پورې بیانې الف لام را الله تعالی پوی رې فمانه دیوانی تلک آیات الکتاب دا دی آیاتونه د کتاب ده الله تعالی و قرآن مبین او دا قرآن واضح بیان که اون که قرآن کریم پخپلم واضح ده نو نور مسلم تا تواضح که یو بیانه ده تا و قرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یاکلوا و یتمتعوا و یلهیهم الامل فسوف یعلمون پا دی آیت که اللہ تعالی ذکر کئی تخویب دپار دا مشرکانو کچا دا الله تعالی توحید اونه مانا قران اونه مانا نو بیا به ارمان وکي خولیکین وخت پدې تلی اکثر خلک وای کړه الکه دا کارو کا بیا به لاس مروړی خولیکین وخت پر نتلی نو دې کې الله تعالی بیا به ارمانونه وکي وسه اومنه دا دې ټیم دې منلو ربما یود الذینه ربما یا دل کې د تکثیر د پاره دی او یا د تقلیل لپاره دی دوه معنی صحیح ربما یود الذین دیر کرتا ارمانونه وو کی کافرن لوکانو مسلمین کاش کدیو توحید قبول کړی وی د الله تعالی لوکانو مسلمین کدیو منون کی د قانون د الله تعالی وی د الله تعالی قانون او نظام منلی وی بیا ودا ارمانو کی دا فوجان بیا ارمانو کی دا پولیس به مو کی دا ایسای به مو کی دا کافرن به ټول ارمانو کی لوکانو مسلمین مسلم مانا معنی خوېږي کنه الله تعالی ته مونږ تابعدار وی کاش ارمان دا ډیره غلطی شوی ده ربما ډیر کرته ودا ارمانونه کوي دویم قول لمبسرین داره چې دا ربا د تقلیل لپاره ده ربما یود الذین کفرون کله چې دیو ته عذاب ملاوی گینو په هغه وخت کې ودیو بیا چې ارمانونه کوي کله کله و ارمان کوي کاش کومګ د الله تعالی دین او قانون منلی وي اوله معنی غوړه زر هم پریک د دیو دره یا کله چې دی خوراک کوي ته مت تعود دنیا پیدا واخلی په دې کې زجر دی په محبت د دنیا باندې دا خلق دا الله تعالی دا دین او دا الله تعالی نظام و قانون ولی نمانی دا دنیا پا وجوانی زر هم پریگ دا دیو دارا زر هم پریگ دا یا کلو چی دیو خوراکو کی و یتمت تا دنیا مزیه و اخلی و یلهی همول عملو او غافل کړي دي دیو در امیدونو په سو پیال منظر دي چې دی و پوي شي په حدیث کې راغلی دي څلور چیزونه داسې دي چې هغه د انسان د بدبختۍ علامه ده یو پاغي کې وچواله د سترګو د سترګو نه چې اوخ کې ونه وېدلې او دویم سخواله د زړه او دریم اوګدواله د امیدونو او څلورم حرس د دنیا دا څلور کارونه چې په کوم انسان کې راغلل دغه انسان تباه برباد دي نن سبا وګورئ چې مسلمانان څومره جاړي دا الله تعالی نه په زړه کې څومره یاره ده او دویم د مؤمنانو مسلمانانو زړونه چې نرم دي او کناغ سخ شوی دي دا الله تعالی کتاب بیان شي جنت او جهنم بیان شي او بچا باندې اثر کوي کنه کوي او دریم دا چې خلکو امیدونه څومره زیات دي حرص د دنیا څومره زیات دي د یو بل سره بس په دنیا کې دغه سیالي ده دا الله تعالی پیغمبر وای انسان بډا کیږي خو لیکن دوه کارونه دا غینه ځوان کیږي یو حرص د دنیا او دویم امیدونه الحرص والعمل امید او دغه سی د حرص د دنیا دا ورس پر ورځ باندې زیاتیږي دوه انسانان نه مړیږي دا وګیری یو عالم د خپل علم نه مړیږي او دویم دنیا د دنیا د حرص او د لالچ نه مړیږي زر هم پریک دیو در یا کړو چې خوراک کوي ته مت او مزیر دنیا واخلی و یوله هم العمل او غافل کړی دیو در امیدونو په سو پیالمو نظر دی چې دی پوی شي و ما اهلکنا من قريه الا ولها كتاب معلوم په دې آیات دو آیاتونو کې الله تعالی بیانې تخویب دنیوي عذاب راځي یقیني عذاب راځي خو لیکن د هر عذاب د پر نیټه مقرر ده نو کله چې راشي نو بیا پغی کې تغییر او تبدیل نه راځي و ما اهلکنا من قريه نو لري هلاک کړی مونږ یو کلی والا الا ولها كتاب معلوم مگر دا غیره پره لیک دې مقرر ما تسبق من امه اجلا نشه وړاندې کېدلې یو امت اجلا د خپل نیټې نو ما استاخرون او نتی رستو کېدلې شي وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون په دې آیات کې استهزاء زجر بالاستهزاء په نبی عليه الصلاه والسلام په سوي پښاړي مسخري کولی وي ته لیونی دا تک تجره کوم خبرې کې دا د لیونو خبرې وقالوا ويد يا ايها الذي هي ها سړیا نزل عليه الذكر چې نازل شوی دی په دبا نیوحي په زعمه الکه خبر می توکل په زعمه کدا خبر دی وکوله نو قران کریم ته نوډک د دې خود قران نه دی انکار کاو وای دا سحر دی جادو دی نو دې کې څنګه وچ وتا باندې قران نازلېږي دا خو غو نه منله نو دې کې معنا سره وکي پی زعمه یعنی تدا ګمان کې چې په ما باندې وحی راځي نو تلې ونی انک لمجنون یقینا ته خام خالی ونی وقالو وای دی یا ایها الذی ای داسی سړیا الذی داسی نزل علیه ذکر چې نازل کله شوی دی په تا باندې وحی ستا په ګمان کې ستا په ګمان کې وتا باندې وحی نازل شوی دی مونږه خونه مانو دغه به ویل مشرکانو انک لمجنون یقینا ته لیوانی لو ما تاتینا بالملائکه ولی نرا ولی ته مونږ ته ملائک ان کنت من الصادقین کته رښتونه پیغمبري مونږ ته ملائک راواله او دا سوال چې مخکې بار بار بیان شوی دی دا خبره به کوله الله تعالی دا غي جواب کوي ما نو نزل الملائکه بل الا بالحق نرا لګونګ ملائک الا بالحق مگر د پاره د عذاب ملائک چې راشي دې کې مراد د حق نه مراد عذاب دی بیا به عذاب راځي و ما کانو اذن منذرین او په دغه وخت کې ودی ته بیا مهلت نشي ورکېدلې بلکې بیا ودی تباشي غرکیږي ودی انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون نبی صلی الله علیه و سلم ته دا وی چې دا لیوانې دي او دغه په ګمان کې به د باندې وحی راځي دا صحیح نه دی الله تعالی دا غي جواب کوي الله تعالی وی دا لیوانې نه دی بلکې د ته قران نازل شوی دی او نبی صلی الله علیه و سلم ته تسلی ده د دې کتاب به الله تعالی حفاظت کوي د زدیان عنادیان خلق به د باندې اعتراض کوي خو لیکن ته د الله تعالی رښتینی پیغمبرې انا نحن نزلنا ذکر یقینا نازل کړی موږ د قران کریم او ان وحی او یقینا موږ له حافظون دې حفاظت کوونکی یو الله تعالی د قران کریم حفاظت کوي او د حفاظت په ستر قوانی کوي ګوره د قران کریم او د مخکې کتابونو فرق داره مخکینی کتابونه تورات او انجیل الله تعالی داغي حفاظت اواله کړو داغي علما او ته بمستحفظو من کتاب الله مخکې داغي وضاحت کړل او د قران کریم خصوصیت داره چې دې حفاظت الله تعالی په خپل په ذمہ باندې غیستره الله تعالی حفاظت کوي په زړونو د خلکو کې په زړونو د قاریانو کې په زړونو د علماي کرامو کې د دې وجنه د نزول د وخت نه د نزول د وخت نه واخله تر دې وخت پورې په قران کریم کې څوک تحریف نشي کولای یو لپس پکې نشي بدلو دره بدلوله دا بالکل نشي کولای که کافران څومره کوشش ولی ونکي خو لیکن بیا هم نشي دا هیڅ کله تغییر او تبدیل پکې ها تحریف معنوي لکه الفاظ خو هغه دي خو څوک مقصد بدل وای هغه بیا جدا خبر ده خو لیکن الله تعالی د الفاظو حفاظت کوي بالکل او تاسو ته ما یو واقع ویلی و د یو عالم واقع مې ورته ویلی و چې هغه د ایشیا د ملکونو باندې هغه سفرونه کړي دا وایي چې زه یو علاقې ته ورغلم روسیان په هغې باندې قابض شوي په مخکې وخت کې نو وایي زه د یو کور د یو مسلمان که زه میلمه شومه نو هغه زما د خوشحالولو دپاره یو ماشوم راوسته چې د دې ماشوم نه ته د قرآن کریم څه په دغه وکړه ډېر ماشوم و چې ده ته واوره څه سورتونه دې ته واوره وایي زما سره د سفر دپاره د قرآن کریم یو نسخه و په جیب کې وړه قرآن کریم و راسره وایي ما هغه راواخېسته او وایي ما داسې وکړله چې هغې ته مې داسې په ګوته کېښودله چې دا ځای وایه نو هغه اوس ما ته ګوري او د خپل پلار ته ګوري او د قرآن ته ګوري چې دا څه قصه ده وایي ما ویل چې کېدای شي دغسې کله داسې وشي یو انسان سبق نشي ویللی د استاذ په مخکې یاد یو مشر مخکې نشي ویللی په هغې باندې رعب راځي کېدای شي په دا باندې رعب راغلی دا نشي ویللی بل ځای مې ورته راوړه بل ځای کې بیا دا چل کوي چې دا څه دي دا څنګه حالات دي خپل پلار ته ګوري ما ته ګوري د قرآن ته ګوري چې مونږ خو په دې قصه باندې پوه نه شو دا څه خبره ده وی بیا د ماشوم پلار چې و نو ما ته دا خبره وکړه چې په یادو تې واوروه مسدسې ورته ووایه چې پلانې ځای ووایه نو ما ورته وایي چې پلانې صورت ووایه په ډېر بهترین الفاظو باندې په ډېر بهترین قرات باندې د قرآن کریم تلاوت یې شروع کړه ما ته د قرآن کریم تلاوت شروع کړه بل ځای و ډېر خوند راغله ما ته واوروه ما د هغې نه پوښتنه وکړله چې دا څه ماجرا ده دا څه چلې ده نو هغه وایي چې روسیان چې کله دلته کې قابض شوله روسیان قابض شوله نو داسې وشوله چې هغه هغې اول چې دی د قرآن کریم ټولې نسخې دا په شهادت باندې ورسولې کتابونه دا یې ټول په شهادت باندې ورسول صحیح وسېدل او صحیح دریاب ته واچول بیا داسې وشوله چې په قاریانو علماو باندې بالکل پابندي او علمای کرام یې په شهادت باندې ورسول قاریان صاحبان یې په شهادت باندې ورسول دومره پورې سختي یې وکړه له کافرانو چې الف با تاسا داس وکویه نو هغه ټول خاندان اعدام کوي ټول خاندان هغه یو کس نه چې څوک الف با تاسا وایي ټول خاندان اعدام کوي پانسی یې کوي لکه نن سبا پاکستان کې دغسې ده چې یو کس طالب وي او د الله تعالی دین او قانون غواړي نو هغه بیا هغه ټول چې دی هغه خاندان نه پرېږدي وله نو زمونږ مشرانو مسلمانانو چې دی په دې کې دغه وکړله چې یو مشوره یې وکړله اجلاس یې وکړه چې اوس څه وکړو حالات خو دغسې دي نو مونږ داسې وکړلی چې په دې کورونو کې لاندې تیخانې ځای په ځای باندې وکنستلی شولې لکه کلی دی یو محلله په دې کې یوه غټه تیخانه کنستلی شوې ده ډېر غټ انتظامات په دې کې شوي دي نو مونږ داسې وکړل نسخې د قرآن کریم خو نه وي که چېرته یوه نیمه میلاویدله نو هغه صرف د قاریانو سره پاتې شوله مونږ پټې کړې وي نورې نسخې نه وي د قرآن کریم لاندې د اوړي او د ژمي هر څه انتظامات وشول په دې تیخانو کې د دوایانو پورې د خوراکونو د هر څه پورې مونږ زمونږ د ماشومانو په هغې کې سبق وایه نو دې ماشومانو ته به قاریانو سبق وایه نو په یادو به یې ورته وایه په یادو باندې نو دوی قرآن دوی نه دی لیدلی نو اوس چې ورته تا دا نسخه راواخیستله نو دا وایي چې لکه زه څه وکړم دا وایي چې دا وایه نو دا څه وایم دا خو ما نه دی لیدلی دا څه شی دی دا په دې الف با تاسا په دې نه پوهېږي دا په دې لیکلو دا نه پوهېږي خو ته ورته داسې ووایه چې پلانې ځای ووایه نو قرآن څنګه درته ووایه مزیره درته ووایه که نه انا نحنو نزلنا ذکر وانا له لحافظون امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بل موقعم په دې ذکر کړی دا انا نحن نزلنا ذکر یقینا نازل کړ دې مونږ د قران کریم دا وحی نازل کړ دې مونږ یقینا مونږ ردی حفاظت کو د قیامت پورې به قران کریم حفاظت الله تعالی دا سې کوي په دې کې څوک تغییر او تبدیل نشي کولای وسه یو قران لیکل دې یهود او نصاراو په اتفاقی د دنیا کافرانو یو قران په نوم باندې الفرقان الحق په نوم باندې یو قران لیکل دې دا قران دې د دین د جهاد آیاتونه لري کړی دي د پردی او د ستر او د میراث د مسالې ته لري کړی دي خو لیکن چې کړه د چا مخه د کیدی وای ورکه د خو هغه قران نه تاسو خو دې کې تغییر او تبدیل کړی دي دا د په مصر و غیره ملکونو کې اوسه ملاوی مخکې وخت کې را چاپ کړی دي خو لیکن الله تعالی حفاظت کړي انا نحنو نزلنا ذکر یقینا مونږ نازل کړی تا ته وحی او یقینا مونږ دې حفاظت کوونکې ولقد ارسلنا من قبلک یقینا لګلی مونږه من قبلک مخکستانه سشم لیگلیو ارسلنا رسولن لیگلیو مونږ ډیر پیغمبران من قبل کې مخکې سانه پیش عیل اولین په غډلو مخکینو کې مخکینو متونو کې الله تعالی ډیر پیغمبران نه لیگلیو نو سمانه ده او ما یاتیهم من رسول نبرت لوغی ته پیغمبر داغی الا کانو به استادیون مگر دیو مگر هغه پاغی پس ټوکی کولی نشاره شول دی ته ای پیغمبره یواز خوستا خبرن دکنه ته مخه پکېګه دا خلک پتا پس مسخره کوي پیشاړی کوي ملنډی رپسی کوي نو دا الله تعالی ته ځان حواله ک مخکینو خلکو بسیم دا شوی مخکینو پیغمبران بسیم شوی دی کذالک نسل کوه په قلوب المجرمین دا سی ورننه باسو مونږ دی استهزاء لرو دی تکذیب لرو په قلوب المجرمین په زلون د مجرمانو کې نو دا به دغه سیزی یو طرف ته حق دی نو بل طرف ته باطل دی د حق او د باطل د مارکبه الله تعالی د مؤمنان مسلمانانو په زلون کې قران ورننه باسي د قران علوم ورننه باسي نو د کافرو په زلون کې الله تعالی ورننه باسي د قران مقابله استهزاء او تکذیب دا ورننه باسي دا نسل کو دا زمیر به استهزاء او تکذیب تراجی کوي په تعویل له کل واحدین سره شرک او بدینی ته او چا چې دا راجی کړی دی قران کریم ته نو غسه هینه ده الله تعالی دا مجرمان او ظالمان ته الله تعالی دا قران علم نه ورکی لا یؤمنون به ایمان نه راوړي دی په دې باندې وقت خلص سنت الاولین او یقینا تیر شوی دی طریقې له پخوانو تیر شوی دی طریقې له پخوانو تیر شوی دی نو مخکنه بیا تاریخ ګوره د دې مرته مخکې بار بار خبر او سنت الاولین یا د سنت نه مراد طریقې عذاب ته مراد دی الاولین نه مراد مخکنی مکذبین مراد دی نو معنا دا شوله چې د مخکینو حالت او تاریخ وګورئ چا چې د الله تعالی د دین مقابله کړی ده الله تعالی تبا کړی دی او سنت الاولین سنت نه مراد امداد دی الاولین نه مراد مخکنی پیغمبران دی او د هغې مرګري الله تعالی د هغې سره امداد هم کړی دی ولو فتحنا عليهم بابا من السماء کچر ترا پرانی زمونګه پدیو باندې بابا نیو دروازه من السماء د اسمان طرفنا پزلو پیه یا رجون او دیو پرانا ورځ باندې پای کی ور وخیجی پزلو پیه یا رجون دیو پرانا ورځ باندې پای کی ور وخیجی لقالو دیوی انما سکرت ابصارنا یقینا بند کړل شوی دی زمونګه سترګې نظرونه بل نحنو قوم مسورون بلکی مونګه داسې قوم یو چې جادو کړل شوی دی پمون باندې جادو کړل شوی دی پمون باندې رسمانه کدیو اسمان ته ورخیږي او پرانا ورځ باندې ورشي او دروازه کولاو شي دا څه مطلب دی پدې کې الله تعالی زجر ذکر کوي په انکار د معجزاتو سره عنادن دا پیغمبر رښتونه پیغمبر دی او تاسو نه منئ که تاسو دا معجزه طلب کوي چې موږ دې اسمان ته لاړ شو اسمان کې ته دروازه کولاو شي او ورشي او خب په هر څه په حالاتو باندې پوي شي نو بیا چې کله تاسو را کوڅ شي نو تاسو په داسې وای چې موږ خو اسمان ته نه وختلې بلکې زموږ خو موږ باندې نظربندي شوی و سکرت ابصارونه نظر بندی روانی شوه نه بلکې مونږ باندې جادو سحر شوه مونږ اسمان ته چرته لیو نو نه ایمانی مارته مخکې خبره وکړه هغه سړی ته پوس کړو دا سړی غوایې غوښته وسور دی زه په یو کوم وسور دی سوره زه په یو کوم زما د تور او د سور سره څه کار دی الکه وزر ته يم چې سور دی ته په یو کې خدا غوایې سور دی نو هغه ته چې بانه خو کبانه وې نو میکړه تا او نور وړاندې زغلول مکه د کوره پورې خو اخیری خبر شول نو الله تعالی وی نه منی دا خلک چې کما عنادیان زدیان دي نو کدیو ته هر قسم معجزې راوړلې شي نو دیو به بیا د غبانی کوي آن تر دې کدیو اسمان ته وخې جوړلې شي دروازې ته به د اسمان کې کولاو شي نو به دا مړه زمونږه نظربندی را باندې شوی یا به دا را باندې جادو شوی مسدیو نه مانی دا خلاف کوي ولقد جعلنا فی السماء بروجا او یقینا د دې ځای نه دویم باب دی تر شلم آیاته پورې پدې کې لس دلایل عقلی بیانېږي په مسله توحید باندې او اتلس صفتونه د قدرت د الله تعالی او د علم د الله تعالی پرې کې بیانې واقعیا د ذکر کېږي تر د شلم آیاته پورې بیا واقعیا د سجود آدم بیانېږي او د دې مخکې پوره تفصیل چیرې بیان شوی او ذکر د تخویف اخروی درې سلو ختم آیات کې او سلور سلو ختم آیات کې او بیا بشارت ذکر کیږي بشارت بیا ذکر کیږي بشارت اخروی دا ذکر کیږي بیا ولقد جعلنا بسماء دلائل په مسله توحید باندې او یقینا پیدا کړی دی مونږه په اسمان کې بروجن غټ غټ ستوري وزیناها للناظرین او خیسته کړی دی مونږه لپاره د کتونکو نظر کوونکو الله تعالی نه ته انکار کړی دی الله تعالی د توحید نه ته انکار کړی اسمان ته وګوره الله تعالی په څنګه خیسته خیسته ستوري پیدا کړی دی تلک بره نظر ولا وګوره کنه تلک نظر ورواړه وحفظناها او ساتنه کړی دی مونږه د اسمان من کل شیطان الرجیم د هر شیطان رټلې شوی نه الله تعالی داغي ساتنه کړی دی شیطانان اسمان ته نشي قتلې الا من استرق السمع مگر هغه شیطان چې غوښتارنه وکي فاتواهو شهاب مبین ورپسې شپاغه پسې شغلخ کاره کله چې اسمان ته شیطانان خيږي او د ملایکو خبرو ته غوږ دی وحی با که دل نو شیطانان مبرا خطل الله تعالی و تا دا ترتیب جوړ کشه دا شهاب مبین تاسو ما په یو ځای کې خبره کړې و چې قران کریم کې الله تعالی وی زینا السماء الدنیا بمصابیح الله تعالی پر استور باندې اسمان د دنیا خیسته کړی دی نو بل طرف ته الله تعالی وی چې زپی شیطانان ولما نو چې په استوري باندې شیطان وشتل شو خو خراب شو نو د خایس بیان شو نو تاسو ما دغه وضاحت کړو دې ته په قران کریم کې شهاب مبین ولې شوی دی مانا دا شوله هم دغه ستوری دی د دغه ستوری نه یو لمبره جدا شي ستوری په خپل ځای باندې پاتې دی او مار ته پښتو کې د مثال ویل لکه یو لیدکی دی چې هغه بل شوی دی لید دی د هغې نه رڼا د رڼا اوس دغه لیدکی بسې بل لیدکی ونیسي نو هغه لیدکی په خپل ځای دی خو لیکن بل تی بل شي نو الله تعالی پر ستورو باندې چې دا شیطانان ولي نو د خایس په واپس خرابوي نه چې هغه شی ګنده شي څخه شي لکه یو بلب لګېدلې په چت کې اوس دا بلب وچوي نو هغه دغه خو پې خراب شو کنه هغه خو دا خو داسې نه ده بلب لګېدلې بل بلب ته ولګېده دغسې ده لکه بجلی ده او په هغې کې دوه دغه دي دغه اولډر دی بل بلب دې پکې ولګوه دغسې ده هغه یو بلب پکې شته د هغې نه بل ولګوه داسې کېدلی شي نو دلته کې مراد دغه ده شهاب مبین نو روانه شي په هغه پسې په اتباه روانه شي په هغه شیطان پسې شهاب مبین هغه شغله ښکاره پسې لاړ شي شیطان په هغې باندې وسوځي او شیطان پې ویشتلی شي په هغې باندې دا په ډېرو آیاتونو د قرآن کریم کې راغلی ده سورة الملک پنځم آیت سورة صافات اووم آیت سورة الجن اتم آیت نهم آیت سورة صافات اتم نهم لسم کې ودا راځي دا الله تعالی دا ذکر کړی د شی د اسمان حفاظت الله تعالی کړی د شیطانان ول ارض مددناها بل دلیل عقلی په مسله توحید باندې درې صفات قدرت د الله تعالی ول ارض از مکه مددناها غړوري د مونږه ول قینا پی هرواسیا او چولی دی پیدا کړی مونږ پای کې غرونه رواسیا پاخه مضبوط مضبوط غرونه بل ځکه الله تعالی وی دا غرونه په دې مکه باندې داسې دی لکه میخونه پسې شی باندې وای دا میخونه دی او یاران وی ویدا ګرځي وی زمکه تاوی الله تعالی ما مضبوطه کړی د نشی تاوی دل او دیو چې نه نور په ځای باندې ولاړ دی او زمکه چره دا چورلیږي سین سوال دا وی نن په قران کې دوه آیاتونه راغلل دا ای بینی کل یجری لاجل مسمى الله تعالی نور اوس وګمې روان دی او دا همیشه روان دی تر د قیامت پورې نو سین ستې په خپل جیب کې کېده زه مسلمان يم زده منم خو ډیر مسلمانان هم داسې دی وی نه وی دا وی تحقیقات دی لکه ستا تحقیق دی وطن درشي والارض مددناها وزمکه غړولې د مونږه خوره کړې د مونږه ولقینا فيها رواسي پیدا کړې دی پای کې چولې دی پای کې غرزولې دی پای کې غرونه د پاره د مضبوط مضبوط د پاره د مضبوطوالي قران کې الله تعالی سوي ان تمید بكم دا غرونه می په دې زمکه باندې زکه او هل چې ونه خوځي روان دي ان تمید بكم چې ونه باندې نه خوځي دا وایسه کی وي خوځي د مونږه کور خو چې په کم ځای باندې و زمونږ چې څومره عمر او په قضیه باندې خوځي دل چرته نه دي دغه بیت الله چې په کم دی باندې دی اوسه پورې زمونږ کور خو پرېده خو هر چا ته خو خپل کور معلوم دی خو بیت الله چې کم دی کعبه نو چې دا ځمکه تاویږي نو مونږ خو هغه یو قبلې ته مونځ کوو د ابراهیم علیه السلام نه په دې خو باندې دغه خبره د نبی علیه الصلات وسلام د زمانې نه هغه روانه ده هغه په هغه یو ځای باندې څنګه تاویږي لکه تا باندې به چېرته سر ګرځي نو ته به دا خبره کړې دا چې د داسې وخت کې کېدی شي د سین سوله دا خبره کړي والقینا فیها رواسی واچولې دي مونږ په دې کې پاخه پاخه غرونه وانبتنا فیها وانبتنا او رازورغون کړي دي مونږ فیها په دغه ځمکه کې من کل شی موزون د هر شی وزنینه موزون معنی ده په اندازه باندې هر شی الله تعالی په دې ځمکه کې په اندازه باندې پیدا کړی دی موزون یو معنی داره چې په دې ځمکه کې راسته دي وزن کېږي تلل کېږي سره دي سپین زر دي تانبه ده او نور څیزونه چي دي موزون یا هر یو شی پکې په مقدار باندې دی دا نه چې یو شی پکې ډیر زیات دی او بل شی پکې بالکل نشته دی نه الله تعالی هر یو شی پکې په وزن باندې پیدا کړل په اندازه باندې وجعلنا لکم فیها معاشا وملستم له برازقین دا اوس الله تعالی ذکر کوي بل دلیل عقلی دوه صفتونه د قدرت د الله تعالی او پیدا کړی دی مونږ سره د پاره پیها په دې ځمکه کې معاش اسباب د زندګۍ تیرولو لار شی مزدوری وکي اسباب د زندګۍ پکې اختیار کړي و ملستم له برازقین او داسې څوک پکې اومشتره چې تاسو هغې له روزي نشئ ورکولی روزي ور نشئ ورکولی الله تعالی ول روزي ورکوي سلیمان علیه الصلات والسلام ویل وی الله تعالی مال د ډېره غټه بادشاهي را کړې د دنیا نو زه به داسې وکړم چې د مخلوق له وزر ډوډۍ وکړم د یوې میاشتې الله ستا دغه رزق به وي خو زه به یې راجمع کړم زه به یې ول ورکړم الله وی نشئ وله وی یو کال وی نشئ وی یوه میاشت نشئ وی یوه هفته وی نشئ وی یوه ورځ نشئ و یو وخه و زاو وایکه هغه خو بادشاه و هوا د هغې د حکم تابع کړی و الله تعالی بس وی دی ګونه پخوی انسانانو پیریانې تابع دي دیګونه په یو مخ په لکونو د ورځې چره په زرونو په لکونو دیګونه په خوي و خوي په خوي هوا ته وی چلےګه پسخا کیږي بنا چا سینه چې بیا څوک چې خوندې بکې او دارې او دارې بکې الله تعالی ته وی تیارې مو ک الله تعالی وسره مخلوق چیرې شو دا اوخري الله تعالی ته اول پیدا و چې دا راو پاره مو کنه اول دې دریاب ده په دریاب د لک میلمانه دی ودغه صحیح دی یو مایا نیغ راو درې ده او یو خړه په پورته کده هر سنه په یوان ونی باندې هر څه ختم کړل او نیغ سلیمان علی السلام ته ودرې ده یو سلیمان ظلم درا سره او ک الله تعالی مال هر ورځ درین ونی راکای او نن تر ل یو راکل د کلونو دغه په یو دغه باندې په یوان ونی باندې خړه الله تعالی د سی څوک می پیدا کړی دی چې تاسو هغه ته روزي ورکول شي او داسې خلک چې تاسو هغه له روزي نه شي ورکولې الله تعالی د روزي ورکړي مارته تبي واقع ویرله په تبي کې دننه اوس دغه میګی له روزي څوک ورکړي دا ول الله تعالی نه ورکړي الله تعالی داسې ذات دی مونږ الله نه پیژندلې کې الله تعالی مونږ پوره پیژند هر څو برابر شي هر څو برابر شي و ان من شيء الا عندنا خزائنه او نشتره هیڅ یو شی الا عندنا مگر زمون سره خزائنه خزانی دغې دي د هر څه خزانی د الله تعالی سره دي د دومره انسانانه پیدا کړل د غوګونو خزانه د الله سره اوس پر ختم شوله د سترګو سره ختم شوله د زلو سره ختم شوله د هیڅ شی خزانی د الله تعالی نه کمی و ما ننزله الا بقدر معلوم چې هر څه د الله تعالی سره ډیر دي موږ له دراکې کنا الله عزیز په نټه ورکوم صحیح ده هر چا و تقدیر کې سړي کله شو دی هغه ته ملوي او مان نزلوه او نرا کوزو مونږ دغه لره نرا لګو مونږ د خزانو لره الا به قدر معلوم مگر په اندازه مقرر باندې و ارسلنا الرياح او را لګو مونږ هواګان لواقها پورته کوون کې وریزو لواقها ګوري سمر درنی درنی درنی درنی درنی وریزې دي مخکې صورت کې ویل استقاب اصحاب استقال درنی وریزې دي خو الله تعالی وی زپی هوا او چلوم د یو ځینې بل ځای ته وسما دومره په دې وریځو کې دومره وبدي د وی کوټې وبته په باران کې جمع کړي وی کوټې چې لس غزه کوټه ده دا ته جمع کا دا چې ټول کله راځم شغن شو چته ولې غو او الله تعالی په دې هوا باندې دا هوا په دې یو ځین راولي وریځي ستا په سر باندې ور پاسې تې ګوري لک سات باندې ګوري غو بل ځای ته تلی کله تورې وریځي سرې وریځي سپینې وریځي خړې وریځي بعضی چې ده یو غټ تانبه دی جوړه کی بعضی لګ لګ یې سه ګډې ګډې وریځي عجیبه عجیبه غونده کی الله تعالی وی زده غزات یې ما و پیژنه او را لیګو مونږه هواګانی لواقیا پر د کون کې وریځو په انزل نه نو را ورو مونږه مینه سمای د بار تر نمان بار د باران وبا فاسقیناکموه نسکو مونږه دغه بو در پتا سو باندې و ما انتم له بخازنین او تاسو غنه شی جمع کوله تاسو غا الله وی نشی جمع کوله یو ټینکې بو د چر د جوړه کې بلک سات ګډه کشي بس خبر اخلاص شي الله تعالی وي د غزد جمع کومه تاسو نه شي جمع کوله په دې زمکه کې الله تعالی غ ټینکې جمع کړی دي هغه سدي بیا د ضرورت مطابق الله تعالی راو باسي هغه ته وي چینه ده وای راځي چینه تلار شو دند به براوړو الله تعالی د سي ذات ده دا د الله په ټینکې کې جمع کې په دې غرونه باندې باران اوريږي اوريږي خو په هر ځای کې د غرونه ده او بنه راوځي زیزي په یو ځای کې جمع کیږي جمع کیږي بیا د وخت او د اندازې مطابق الله تعالی غراو باسي انسان الله تعالی داسې ذات او مان تم له به خازنین او دننه په د پرې غرونو کې دننه غرونم چوي دننه دننه دا وبو چې راځي نو ډېر چيني داسې زمونږ په علاقه کې خپل یو چینه هغه مخپل لیدل دا ډېر خلک کوئی مخپل لیدل یو ځل بارانو شو بیا خو اسمان شینو او زمونږ په کلی کې چې چینه وغټه نو دا غینه اوبر او وتلې بیخي خړی تقریبا 2-3 غنټه وبو بالکل خړی دا سره روان ویل ک چې دننه په دې غر کې غټ باران شوی دا خو دننه الله تعالی دا اوبره جمع کړی دی اوس دننه غر په دې د غر لګ د غښې ور لقیدلې ده نو دا اوبه خو راوتلې نو دا غي مخې ته چره ده خاور را غورځیدلې ده هغه راوتلې بیا واپس صفه شولې الله تبارک تعالی دا غسی ذات دی لوی دا اوبه د لزج جمع کومه او تاسو ته بیا در کومه و انا لنحنو نحی و نمیتو او مونږ جوندی کول مړه کول کو نحنو الوارثون او مونږ یو باقی پاتې کیدون کې دا کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذل جلال و الاکرام دا ټول هر څه ختم شي الله په اخر کې بیا هم زیمه هیڅ نو الله وو بیا به هیڅ نه الله وای د دې ټول هر څه الله تعالی ته پاتې شي ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين او یقینا پیجن مونږه مخکینی تاسو نه ول مست ولقد علمنا المستاخرين او پیجن مونږه ورستنی تاسو نه د دې ډیر شمانی کېدل شي ولقد علمنا المستقدمين منكم مخکینی خلق تیر شوی خلق او راتلونکي خلق الله تعالی پیجنی المستقدمین مړه والمستاخرین جوندی خلق المستقدمین مخکنی امتونه او المستاخرین رستنی امت المستقدمین چه المستقدمین الی الطاعات الله تعالی هغه پیجنی چه مخکی شو دی تابعداری دی الله تعالی تا ولقد علمنا المستاخرین سوک چه رستو پاتی شو دی الله تعالی غم پیجنی چا چه دی الله تعالی تابعداری تا جهاد تا هجرت تا قران ته وړاندې والے کړی دی الله وی زغم پیجنم سوک چه شاته شو دی غم پیجنم ولقد علمنا المستقدمين منكم نو المستقدمين سپونو د جهاد ته او المستاخرين ورستو شوی دي د سپونو د جهاد نه المستقدمين سپونو د مانزه ته المستاخرين ورستو کیدون کی داغینه المستقدمين هغه کسان چې مخکې شیدان شوی دي المستاخرين چې ورستو شیدان کیږي الله دا الله تعالی ته دا هر څه معلوم دي تاسو ته ما دا ویل چې څومره میګی دي پزمکه کې څومره شګی دي څومره کانی دي څومره ونی دي په ونو کې څومره پانی دي پزمکه کې څومره دغه دي د دانی دي اوس الله تعالی تر دې علم دی چې په زمکه کې څومره مولای دي څومره صاحب خلکو کرلی دا الله تعالی ته علم دی ردی الله تعالی ته دا علم دی چې اوس څومره وربشي دي څومره جوړ دي په ټوله دنیا کې او څومره دانی دي پای کې او دا وسوک سوک خوري کم کم زیاته وزي الله تعالی تر دې درې ټوله خبرو علم دی په دنیا کې اوس څومره میګیری او څومره مچان دي د ورځې څومره مری او څومره پیدا کی الله تعالی تر دې علم شته و څومره چې دی انسانانو د دې څومره یخ دي الله تعالی تر دې علم دي څومره ساروی نن چې دی مړه شول او څومره پیدا شوی دي الله تعالی تر دې علم دي د دې هر څه علم دي الله تعالی و ان ربک و یقینا رفسه یحشرهم راجمه کړي دره انه حکیم علیم د الله تعالی حکمتونو ور دي عالم پوی دی په هر څه باندې ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمئم مسنون واقعا د ادم علیه السلام مخکې دا واقعا سوره بقره کې بیان شوی ده او سوره اعراف کې بیان شوی ده صرف الفاظ و بدلی نور تقریبا واقعا غره ولقد علی ولقد خلقنا الانسان یقینا پیدا کړ دې مونږه انسان اول انسان تی مراد دی ادم علیه السلام من صلصالین د ټنګار کونکې من حمه ایم مسنون دا خټې زړې شوی نه صلصال چې ټنګ ټنګ کې داسې وچه شي او ټنګارې کوي هغه ته صلصال وای حمه خټه مسنون زړه کړلې شوی دا آدم علیه السلام دا پیدایش ترتیب داسی و قرآن که دا طول ذکر شویدی دیده که زویه ما بیا و نور ذکر مرازی اول خاوره و نو خلقهو من ترابین قرآن که را غل لیکن اول خاوره و او حدیث که رازی چی دا مخ دا زمکی نان مختلف و زنین خاوره الله تعالی را غیستی و دویم بیا خطه شوله من توینین نو توین چره بیا را غل قرآن کریم کی دریم اغه خټه بیا سلیخنا کښوله اغه واغی گله شوله نو من توین لازم سلیخنا کښوله بیا پرې خودل شوره نو اغه خمیره شوله او رنگ دغه بدل شو زړه شوله نو من حمئم مسنون اغه خاوره دا زړه شوې ده بدل شوې ده بیا دغه نه بعد وچ شوله چې دغه نه ټنګار کیده چې داسې ګوتو لسړی راشي او ټنګ ټنګ کیه دغه ته جوړ شوله سوال شو دغه سره مشابه شوله نو بیا چې ټیکره عام خلک چې یو لوخه جوړ کې وي وټنګي کلک شي بیخی کلک شي نو اول چې کړنګار کوون کې وجه شولا او بیا چې بیخی ټیکره داسې ته جوړ شي چې بیخی پخ شي که په اور باندې چوشه پوخ شي بیا دغه شولن کل فخار شولا بیا دا قران کریم کې د آدم علیه السلام د پیدایش ترتیب داده اول خاوره او تراب بیا خټه شولا بیا سلیخنا که شولا من توین لازم بیا خمبیره شولا او بالکل زړه شوله بدل شوله من حمه ایم مسنون شوله او بیا دا غینه بعد وچه شوله سلسال شوله او بیا داسې شوله لکه په اور باندې پخښوي کلپه خار شوله په دې طریقه باندې الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړی کله چې دغه طریقه باندې جوړ ک نو الله تعالی پکې بیا روح واچو الله تعالی دغه واقع ذکر کړي او یقینا پیدا کړی مونږ انسان من سلسالین دغه ټنګار کوونکې من حمه ایم مسنون دغه خټې زړې شوی نه والجنه او پلار د پیریانو خلق نو پیدا کړی مونږه من قول مخکې را دینه مخکې د ادم علی السلام نه من نار سموم دغه اور ګرم بادوالنه سموم هغه ګرم اور چې دومره ګرمی داغي چې د انسان په مساماتو باندې ورننه وزي هغه توي سموم ګرم اور ګرم بادواله ګرم هوا والا دغه الله تعالی پیدا کړی دی والجنه د کې دوه قولونه دي یو قول هم پسرین داره چې جان د جناتو پلار دی مخکې او د ابلیس نه او ابلیس دا جدا دی او دا دغه چې دی دا ابلیس جدا دی او دغه سي جان چې دا جدا دی جان د ابلیس نه مخکې پیدا شوی دی د آدم علیه السلام نه مخکې پیدا کړی دی جان د پیریانو پلار دی مشر دی او ابلیس چې لري هغه شیطانانو پلار دی دا دوانه جدا جدا دی دویم قولم بسرین داره چې جان او ابلیس دا یو شی دی دا یو دی خو نه لیکن اول قول چې دا بهتر دی پیریان ځان له نوعه ده او شیطانان ځان دی بیا خو هغه جدا راغدس په انسانانو کم شیطانان شته دی چې د الله تعالی نه منی داس په پیریانو کم شیطانان شته دی خو د ابلیس چې کم نسل دی نو هغه جدا دی دا غي مشر ابلیس تر شیطانان او دویم پیریان دی جنات چې هغه زمونږ په شان ده کې د الله تعالی په کتاب باندې مکلف دی په احکام باندې مکلف دی نو هغه د غي د نیکنوم د غیر مشر نوم جان دی جان نو الله تعالی وی هغه پیدا کړو من قول مخ کې ده آدم علیه السلام نه من نار سموم دغه ګرم باد والا اور نه د غین الله تعالی پیدا کړو و اذ قال ربک کړی چې رب سری الملائکه تی ملائکه ته انی خالق ز پیدا کون کیم بشرن یو بشر لره انسان لره من سلسالین دغه ټنګار کون کی من هم ایم مسنون د خټی زلک لری شوی نه واقعی ذکر کی تر د 200 پورې دا واقعی ذکر کی نو پیدا سوی تو کړی چې برابر کما غی درونه پختو پیه من روحی او پوکیو کوم نو پغی کی د روح نو پقعو له ساجدین بیا پری و زغی ته سجده کون کی دا واقعیه بار ذکر شوی دا تفصیل د سجده سورۃ البقره او سورۃ الاعراف کی دا تفصیلا بیان شوی سجده څنګه وا حکم څنګه شوی او دا شرعی دا غو سجده وکنه صرف چې د احترام او د اکرام پس سجده الملائکه دونو سجده او ملائکه کلهم ټولو اجمعون په جمع سره یواز یواز هم نه رکړی ورک ټولو په یو ځای باندې الا ابلیس مگر ابلیس ابا انکار وکه ای یکون مع الساجدین د دینه چې شی د سجده کوونکو سره د سجده د سجده کوونکو سره ځان چې دغه سره یو ځای کړی دینه انکار وکه ابا انکار وکړه سنه ای یکون د کېدلو د دنه مع الساجدین د سجده کوونکو سره د سجده کوونکو سره نشو قارن الله تعالی ته یا ابلیس ابلیس مالک سو عذر دستا الله تکون مع الساجدین چې تنه شو د سجده کوونکو سره د سجده دی ولې ونکړه نو قال ابلیس تویل لم اکن زنی مالی استیداد چی سیده و کمالی بشرین اغا انسان تا خلق تا چی تا پیدا کرده من سوال سوالی من همه این مسنون دا اغا تنگار کون کی خطی زده شوی نه زده سی انسان تا سیده و کمچه ها تار زده خطی نه پیدا کرده نو زده پیدا کرده ما دا اور نه او زده غوره ما زده است دا خطی نه دیو انسان پیدا کرده زاغی تا سیده و کم تکبوره و ابا وستک بارا نور دین کراغلی قالن الله تعالی تویل فخرج اوزا من هر دی جنت نه اوزا لرشته فا این نکراجیم یقینن تر تلی شوی تم رجومی تا زما در رحمتون لندری و این او یقینن علی که بتا بندی اللعنت لعنت دی الیوم دین تر دا قیامت دوره دی پوری دا قیامت دا ورده پوری تلعنتی دی وجه نخلق وی ابلیس لعین شیطان لعین دا سیده کن الله تعالی پی لعنت کرده نو گوری دی که منگل لک سوچ و فکر پکار دی اغا سوچ و فکر داره چی ابلیس دی وی سجده نه انکار کرده دی قیامت پوری اغا لعنتی دی لعنتی دی نو منگو تاسو اسینه چی دا اللہ تعالی خلاپو کو هر او رزه کو پا دویم او رز بانی پا گینٹا که کو او بیا چره اسینه چی منگل لعنتی انفی اللہ تعالی دی منگ دخ پل لعنت نبچ کی قالن شیطان ابلیس ویل ربی ارباز ما فاندرنی مهلت را کی ما دره الی یوم باسون تر دورځی دوباره پر دکیدو پوری مر ته مخ کړ دی و خبره کړی و چې دا مهلت تر دې لپاره غوښتل چې زره مرګ نه بچم نو الله تعالی ته مهلت ورکه خود قیامت دورځی پوری د دوباره پر دکیدل نه بلکې د قیامت دورځی پوری یعنی تا باندې مرګ راځي او بیا قیامت کرا پر دکی الی یوم باسول تر دا غورځی دوباره پر دکیدو پوری قالن الله تعالی تو ویل فإنك من المنذرين تا ته مهلت درکړل شو دی الی یوم الوقت المعلوم تر دا ورځی معلومی پوری چې هغه الی یوم الوقت المعلوم مراد درینه د هغه د پناه کېدل ورځ د مخلوق ته چې ټول خلک پای پناه شي د دنیا دورانې دو پوری الله تعالی له دا مهلت ورکړی دی او الله تعالی له دا طاقت ورکړی دی چې دغه شیطان د انسان په بدن کې مور ننوځي د الله تعالی پیغمبر وی ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم د انسان پر اغونو کې شیطان چلی پس الله تعالی له دا قوت ورکړی په الی یوم الوقت المعلوم تر هغه وخت معلومه پوري چې دنیا پنا کېرلی قالنو هغه ویل ربی ارب زما شیطان ویل ابلیس ربی ارب زما بما اغویتنی په دی وجه چې ته زدی بیلار کلمه اغویتنی زدی هلاک کلمه د دې معنی مې مخکې کړی و زدی هلاک کلمه او زدی بیلار کلمه له ازینن لهم زبا خیستخ کار کوم به دی خلقو تا فی الارضی پزما که با دی دنیا که سبا تا خیستا کم دا دنیا سی زونه ولا اغوین نهم اجمعین او گمراه کم با دی طول لرا پی زخو دی گمراه کلمه اللہ تعالی تویل ابلیسو تویل خو زه به ستا دا ټول مخلوق گمراه کوم بیدینه کوم بیزه څوک برنه بچ پاتې کنه الا عبادک منهم المخلصین مگر ستا بندگان المخلصین بچ ساتلی شوي چې الله تعالی د چا بچ کیدل وغواړي نو هغه برنه بچ کیږي نور خلق کې زه گمراه کوم بیدینه کوم قالون الله تعالی تو ال هاذا صراط علی مستقیم هاذا اشاره ده عبدیت ده الله تعالی ته مخکې عبادت کله پس نو معلومیږي عبدیت نو قال ویل الله تعالی هاذا دغه عبدیت او بندگی زما دغه لار برابر ده دغه زما لار ده په دی باندې څوک راغلل تاغه نشي گمراه کوله زما په لار باندې څوک راځي نو دغه عبدیت او بندگی هاذا صراط دغه لار ده علیه دو معنی دی دې آیات ځان به پوهې کوي یو علیه بیانه و هدایته زما دا بندگی کول چری نو دغه زما لار د خلیکین په ما باندې داغي بیان دی او داغي هدایت دی زبا خلکو ته بیانوم خپل لار به خلکو ته بیانوم علیه په خپل معنا سره دی علیه بیانه و هدایته مستقیم او دغه برابر لار د ما طرف ته راغلی ده دویم قول مبصرین داره چی دا علیه دا علا چری په معنا د الی سره دی هاذا صراطن دغه لار ده الیه زما طرف ته مستقیم برابر راغلی ده زما دا بندگی څوک نو دغه لار ده زما لار ده او ما ته برابر راغلی ده په دغه باندې څوک راځي نو زما سره ملا شي زما بندگی وکي او ګوره د عبادت لپاره ترجمه مخکې کړی و عبادت انقیاد او تابعداري ته وایي یعنی چې زما تابعداري څوک وکي په دنیا کې نو ما طرف ته وسیده راشي ان عبادی یقین بندگان زما لیسا لکانی سلطر پر علیهم پاغی بانی سلطانون وست دو گمراه کورو الا منی تواکی من الغاوین سیوا ده هنگا چانه چی تاویداری که استا من الغاوین ده سر کشانو نا زما بندگان چی دی اغا ستا تاویداری نکیا او ستا چی کمی نو با خو زما نی کنه اغا خو استایی نو چی استایی خو اغا ستا تاویداری که خو زما بندگان چی دی چی ما تا رب ویا او ما تا خپل خالق مالک ویا نو اغا با زما بندگی که او کستا چې کوم کوي خوستا باندې ګنې خو به زمانه دین ان جهنم یقینا جهنم لموعدهم زي مقرر شوی دا غیره اجمعین د ټولو د پاره یعنی د پیریانو د شیطانانو د پاره او چا منی تواکه من الغاوین چې ستا خبره چا منله نو الله تعالی مولا زي تیار کړی جهنم ته ولر شي لها سبعه ابواب د جهنم وو دروازې دي لکل باب منهم جزء مقسوم د هر دروازې د پاره منهم د دیونه جزء مقسوم اگر برخر مقرر شوی پا دی هر دروازه دی جهنم مانی با خلق ورزی دی هر دروازه برخ پا دی خلق کشتا دی دی چا چرا شیطان تابیداری کردی دی و دی شیطان نو پا هر دروازه دی جهنم مانی با ورزی او تاست ما دا غینا تابیر کردی مولی چی دی جهنم چره و ابواب دی و چره تبقی دی جهنم مخی دی منگ تابیر کردی پا طبقاتو سره او غیت درکات هم له شودی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار طبقات دی درکات دی او یا ابواب دی دا درې ونه یو معنی لري مطلب یو دی و دروازې دی په دنیا کې د شیطان او د ابلیس تابعداران چي دی هغه وډلې دی مشهور غټي وډلې دی په دنیا کې یو چي دی عام ګناګاران د امت دویم نسوارا دریم يهوديان څلورم صابئون پنځم مجوسیان شپاگم مشرکان غیر کتابیان او وم منافقان نو و دروازی دی و طبقی دی پا جهنم کی و زین دی پا جهنم کی او غط دلی دا گمراهی و دا بیدینه دا شیطان یاران دوستان دا و خلق دی نو بس پا هر یو دا جهنم پا دی هر یو زیکی داری هر چا برخشته دی اغی توتی وردی او بیا دا جهنم اغا و دروازی یا و طبقی او یا و درکات اغا کم دی جهنم لزا حتوما سعیر سقر جحیم هاویه دغه کله کله دی د دې تعبیر شو دی په ټول مجموعی تور باندې په نار سره دی تعبیر شو دی اور دی دغه و طبقات دی او و قسم خلق دی نو هغه جهنم ته وتیږي ان المتقین یقینا المتقین فرادگارن بشارت تفصیلی بشارت تر د اتصل وخته پورې ان المتقین یقینا متقین دې کې متقین په معنی باندې خو پویږي کنه اغه خلق کې شیطان تابعداری نه کړی یقینا متقین په جنت او عیون په جنتونو باغونه کې وای او عیون او په چینو کې وای او دخلوها بسلام ویل کی به یو تداخل شي ورننه او د جنت ته سلامتی باندې امینین په بیغم وای امینین په امن باندې وای ونزعنا ما فی صدورهم من غل او او با سمونګه هغه چې ردیو په سینو کې من غل سکینه او خفګان اخوانن ورونه وای علی سرورین په آرام بکی پغه تختونو باندې متقابلین یو بل ته مخامخ ناسی گپ شپ بلګی تختونه دی او دواسی لوی پلنګونه دی په قلار باندې پای کې ناسی مزیدار دومره پلنګونه دی چې ته څومره غواړی غټیږي به کته دا غواړی چې زر دی اسمان نیمای ته کې ورسې هم غټ بشي خو بیا داسې به کنيش تر چې ورخه جب موته څنګه نو بس دا تو چې رخکته شه وس رخکته بشي رته به چې اوچت شه وس اوچتیږي به متقابلین یو بل ته مخامخ ناسی گپ شپ بلګی اللهم ارزقنا منه الله تعالی مونږ ته نصیب کا حدیث کې راځي من غلین بیا په جنت کې خو درجات دي کنه نزل کې دا راځي چې را دې درجه خو زیات تر نو یو بل سره بیا خفګان دي چې د مرتبه دا خدان د افسر دی زلګ لاندې دی الله تعالی من غلین دغه خفګان او کینه ورزله نه زو باسمه او داغي تفصیل په حدیث کې راغلی نه اول چې کله جنتیان جنت ته داخل شي الله تعالی به ته دوه چینه پیدا کړي وړي جنت کې نو جنت ته چې اول ورزی نو پیش ربونه من احد العینین دغه یوی چینه به وبوس کی نو د دیو په زړه کې کم خفګان دی الله تعالی وتی غل لري کی د یو چینه د چینه وبدی دغه نه چې وبوس کی سینې کې چې څومره خفګانونه لري کینی حسد بغض دی هغه به مکمل ختم شي دغه سره به وینځل شي او دویم چې کله بیا غو دویم چینه ورشي هغه ته نو پغې کې به غسل وکي او دغه نه به وبوس کی نو د دیو دا مخونه وداسي تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ده سري بس ده بالكل خيسته بشي مخونه به پراخش خوشاله بشي ده الله تعالى دي زمون نصیب کی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کړی او داسی بشی الله تعالی پیغمبر وای چې داسی به خيسته لکا دا څوار لسمین سپوږمۍ په شان ده کی داسی وای دا اولنۍ ډله چې جنت ته ځینو غو دسی دا غینه چې بیا ورستو زی لکا غټ ستوره چې هغه ډیر پلقیدون کړي دغه په شان دي کې لارشیده علا سرورین اخوانن ورونه ورونه وای علا سرورین په تختونه باندې وای متقابلین یو بل ته مخامخ ناسی او په دنیا کې خو یو بل د کله شاور وګرځي کنه د سره مړ نه لګی دا پریدا و نه د جنت کې دغه نشته بس که څوک واړي د نبی رستم سره ملاقات کوي موسی علی السلام خو له پکې ورشي او کله وګدا سیمه قرآن کې دی کنه یو بل ته د جنتیان وای چې راځي د جهنم ته خلک چکر لاړ شو کنه چې فرعون پکې وینو او دا پلانې چې د ابراهیم پکې وینو چې دی هغه سهال دی وی بیا نه په جهنم په منس کې اوپراته دی د بو چې الحمدلله چې مونږ الله تعالی دې ته نه راوستي دا بورزی دا پوجانو پولیس چې د مسلمانان په شهادت باندې رسول دي او دا سیزلې دي الله تعالی وری وسیزي په یار سبان لا یمسهم نو ورسیږي ته په هغه پدای کې نه سبون ستړي کېدل په جنت کې ستړي کېدل نشته ری ولا هم منها بمخرجین نو ته راوي ستړي کېږي دا نشته ری چې دور جب کې تیر شو بیا وته راځي نه وستل به کې نشته ری بس بیا به کې قلاري خلک وي یو بل ته جس گپ لګي ولاري په جنت کې لټکا په جنت کې ټول لټ دي هیڅوک د جنت نه نشي وته ری دا الله دې مونږ د جنت لټان جوړ کړي چې و جنت کې قرار یې ناس وي په کې وتل متل نشته لري نبه عبادی خبر ورکړه زما بندګانو ته انی ان الغفور الرحیم چې یقینا زه بخنه کوم کې رحم کوم کې او خوراک سکاک نه خو سوایم او خو د سدي جګه سوایم از میدل څنګه دې د خوراک ټول او رس خوراک کوو ورور از میږي وداسي چې یو قول لري په روایت ګراغلې دي په جنتی باندې ملګه خوله راشي او خواله چې لري هغه داسې خوشبو کوي لکه د مشکو د انبر په شان دکی بس خبره خلاصه شوله خواله و پی راشي تکلیف به نه وي خواله مې ویل او یا دویم داره چې رقیب وکړي لکه سړی چې ډیوس کي او یو رقیب وکړي داسې دا پکې نشته ری چې ډکې متیادي دي او تشې متیادي دي او دا تشنابونه پکې جوړه او تشنابونه به جنت کې نه وي دا خبرې پکې نشته ری بس یا یو رقیب وکړي یو اټ کې به وکړي بس داغې سره به هر څه ختم شي بیا نور خوره بس مزید کار کوه خو به ټیټ نبه عبادی خبر ورکز ما بندگانو تا گوره دغه خو نعمتونه دی خو الله وی بندگانو ته یو بل ټکه مو اچ گوره زه بخنه کون کې امر هم کون کې ما مؤمنان یې گناهونه دی کړی دی صحیح ده دغه وباسه توبه وباس الله تعالی به ماف کی و ان عذابی هو العذاب الالم خو زما بندگان د دینم خبر کچ گوره زه چې عذاب ورکوم نو عذاب بیا ډیر سخت ورکوم عذاب هم ډیر جت سخت دی او مهربانی هم ډیر زیات تر الله تعالی په من خپل مهربانی وک الله زمون راضی شه الله مونگا متقیان خونه یو. الله دا نعمتون اختر متقیانو ذکر رو که. خو الله تعالی مسلمانان یو. او الله تعالی مونگ متقیان که. الله مونگ دا مسلمانانو دا متقیانو پریدگارو سر مینه دا. الله تعالی مونگ تا داغی سر دا دوستانی و داغی سر دا مینه محبت پا وجبانی مونگ تا منجانت راک. شیخ سیب رحمت الله علیه دا شاپور آقی بوی تست ما خبر اکلالا. وی الله که باری می پا یو روپای بانی نخلی. خو الله کتره ته رحم په نظر وګوري نو الله د دنیا او د اخرت بادشاه وایم بیا یو د رحم نظر چیرته الله تعالی وک بس لاړلی کامیاب شولی او مون خواسی دغه خبر ده چې د کباړی نه نو چې په کباړ کې هم څوک نه اخلي یاسې خلا پرېږ ده په کباړ کې هم څوک نه اخلي الله دغه الله سوالګر یو الله زور هم نشته ری او الله تعالی اعمال هم نشته خو سوالګر یو الله تعالی سوال ده نه کو او څوک چې رچا در ته لاړ شي نو هغه یې اسې نه رخصتی الله تعالی مونږ د خپل در نه مه رخصتوه الله تعالی پروژه خوله درته لګیا یو الله تعالی او ستا کتاب هم مخې ته پروت دی او هغه وایو الله تعالی مونږ وبخ الله زموږ ګناهونه معاف کړه الله زموږ د ټولو اوریدونکو ګناهونه معاف کړه الله ټول مسلمانان وبخ الله ټول مؤمنان مسلمانان چې څومره پات شوی دي الله ټول جنتیان کړه جنت الفردوس نصیب کړه وان عذابه هو العذاب الالم الله تعالی غفل عذابونه نه الله درې جهنم نه مونږ بچ کړه الله تعالی په دنیا کې له شیطان نو وسوسونه مونږ بچ کړه چې دغه جهنم نه مونږ بچو واقعه د ابراهیم علیه السلام ونبههم خبر ورکړی ته انځوی په ابراهیم د ملمنو د ابراهیم علیه السلام نه د دې واقعیا مخکې بار بار ذکر شوله بالکل اسانه ده از دخلو علیه کله چې ملمان راغلل د ابراهیم علیه السلام خواتنه په قالو ویل سلامن سلام دې پتا باندې قالنو ابراهیم علیه السلام تل انا منکم مجلون دې ځکه مې ته خبر کړی و مخکې هلته کې ویلی و چې ابراهیم علیه السلام چې رسخه او لورید که مخې ته وته کې خو ده هغه خوراک نه کوم نو ابراهیم علیه السلام ته ویلله هغه ملایکو ته لا تخف مې ریګه نو هلته کې مې ته سوال کړی و چې ملایکو څه په غیب باندې نه پوهېدل چې دا ویریده نو اغا دیده که تویل اینا من که مجلون ابراهیم علیه السلام چون که پا دغه وقت که خلق و مسلمانان نو دیر زیاد مخالفت که اون که و یه رب من خودم را خرچه کرده تاسی بیا خورایم نه معلومی گیده چه دشمنان معلومی گی نو اغیو تویب میری گی قالو ملائکو تویلا توجل میری گی اینا نو بشیرو که اکنان زیر در که منگه تاتا بی غلام این علیم پا اغا پا حالک و خیار بانده مراد دارین اسحاق علیه السلام ده او عالم کی اشاره دی ته چې الله تعالی ول پیغمبري ورکې نبوت به الله تعالی ورکې قال نو ابراهیم علیه السلام ویل ابشرتمونی آیت سم له زیره راکوي علی اما سنی الکبرو سره د دینه علی په معنی د ما سره دی سره د دینه چې رسیدره دی ماته بډاواله په بیمت و شیرون سرنګ زیره راکوي ماته زما به زوی څنګه پیدا کیږي خو بالکل بډای ما سه حرکت را بکنیشتره نو قالو ملائکو ته ویل بشرنا ک ویل حق زیره در کړی مونږ ته ته یقیني ته سوچ د غپ لګی گپ گپ پکینشتره دا الله داتا دا الله تعالی ر طرف نه ته مونږ زیره درکو پلات کوم من القانتین ته تمکی غره نا امید کون کنه دا ابراهیم علی السلام چې دغه کړی دا خبره کوم وکړه نو ظاهری اسباب نو یعنی څنګه و پیدا کیږي زما بچی څنګه زیره ما درکوي زبه واپس وان کیږي ما دا خدمه بډای ده څنګه و کیږي نو دغه خو ظاهری طور باندې د انسان ذهن هم د قوی بس ملائکه تویل نا امید کیږم الله تعالی د لبچی درکې قالنو ابراهیم علیه السلام و من یقنط من رحمت ربه نه نا امید کیږي د رحمت درف ولنه الا الضالون مگر گمراهان خلق نو زه خو لا گمراه نه یم بس ما تاسو وای الله تعالی طرف نظیر ده مونږ ته بالکل قبول لې بس صحیح خبره مونږ ته بالکل قبول لې قال نو مونږ یو مرګره و دغه واده نو هغه چې کله نکاح کوله نو مونږ یې وته وی چې هغه نکاح کې خدا سی وای کنه چې دا تا قبول کړی دا کنه داسي وای نغوت ویژه سره راغلم یمانه دا قبول کړی دا فن راغله دا غلم نو ابراهیم علیه السلام ته وی بس تاسو وای دا الله تعالی تر نظیره دی بچره کی مونږ ته بالکل په سر چشم قربان بالکل مونږ ته قبول مونږ یمن قال نو ابراهیم علیه السلام ته وی څونکی دا ملائک ډیرو مبصرین لیکلی ملائک ډیر دی مخکې مونږ دا ذکر کړو دا جبرئیل علیه السلام دی دا غي سره په قومنده کې نورم ډیر ملائک راغلي دي جبریل علیه السلام خو ټول ملایکو مشر ټول دا قومنده ټول دا چلی نو نور خمه خا چې هغه ځی خو هغه سره و نورم ځی کنه ابراهیم علیه السلام ته زیره خو یو قسم ورکول شي دا دومره ډیر څنګه چللې وای دل کې بل چلم شته اخوا ستانه اوس زو آل ته کې بل سره اوس ګورو تالم زیره درک اوس هغه بل ته ګوره چې دا سره سکو د ابراهیم علیه السلام مراره ده لوط علیه السلام یې لیږلی و یو علاقی ته ورشه ته د هغې لپاره د ته ورشه دعوت وکړه نو هغې هغه ټولې بېزتیانې د میلمنو هغه هر څه د نارینهو سره بدکاري کول هغه به یې کول مشرکانو بېدین و وی هغو پسې وردولږم د هغوی سره کار دی وی څه کار هم دی سره وی دسې دا وزر به یې ورلاندې کړي چې جبریل علیه السلام پنځه کلي و دا یې اسمان طرف ته وخېژه او واپس یې راپرېښودل او د پاسه پهیې الله تعالی د کڼو باران وکړه وی بل د دې لپاره راغلي و ستا خبره خو پوره شوله زیر هم د درکړه اوس هم د هغو سره کار دی خانون ویل ابراهیم علیه السلام په ما خط وکم څه دی لوی کار ستاسو ایوهالمرسلون ایرالیږلی شو ملایکو تاسو خو ډېر شی ستاسو نور څه کار شته دی که نه خوراکم خونه کم ما باندې خو څه حلال ک خو دا دلیل لپاره باندې انبیاء علی صلوات و سلام په غیب باندې نه پویږي هغه خلاص خیالال ک ملائکه خوراک نه کوي قالوا ناغل ان ارسلنا یقین لګل شو مونږه علاقه مجرمین هغه مجرم قوم ته الا آل لوط ابراهیم علی السلام ته پای کوم وراره دي هغه سره بس کوي و الا آل لوط ها سیوا د کورنۍ د لوط علی السلام نه ان لمنجوهم اجمعین یقین مونږ بچو هغه ټول لره هغه بچی باغی باندې ظلم خوړی وی خزه خو مشرک را داغی سر بسه کیگی. وی ایلام راته هون. ها خزه داغی قد درنا مقرر کرده منگا این نها چی آقا با لمنه یقینان آقا با لمنه الغابرین دا ورستو پاتی که دون کنی پازاب که آقا با مکتبا کیگی. خزه بیدین دا آقا با دی پاتی شی او نور کورانه برا روانه شی. او تاست ما ویل دا لوت علیه صلات و سلام پا خزه که دو کارونو. یو دا مشرک و. او دویم داره چی جاسوسی وی کولا دا لوت علیه سلام ملمانه و چراغلل نا قوم تا بیولو یرکان ناغلی دراش پسی. لما جاء آل لوط المرسلين نکلچه فلما نکلچه راغل دغه ملائک زمونگا کورنۍ درو ته رسالت والسلام ته کله سوکو تراغل الارمون سرون را لګل شوی ملائک نو قال انکم قوم منکرون لوط علیہ الصلوۃ والسلام ویل یقینا تاسو قوم یی ناشنا تاسو ساجبه اند کی معلومیږي قالو نغه تو البل جئنا کبی ما کانو پی یم ترون بلکی مونږ را وړې دی بما هغه س کانو پی یم ترون چې دی پای کی شک کای د الله تعالی په عذاب کې دی شک کای مونږ ته غذاب را وړې دی یعنی مونږ د الله تعالی ملایکو او مخکې دغه تفصیل په مخکې صورت کې وشو کنه جاءه قومه یهرعون الیه هغه قوم چې رامن دیواله لی دا خو ملایکو په خیسته شکلونو کې راغلل نو دغه ته ویلله لوط علیه الصلوۃ والسلام ته دا خبره وکړه چې ودا زما میلمانه دي ورسته راځي دا وې ما شرموي ما مخکې دا ذکر شې وې ما شرموي ما زما دا میلمانه دي او ستاسو دا خزي جدي دا زمالونه دي ذکر پیغمبر چی دا غلان دی قوم خداغه کشرانی کنه لکه یو امیر نو خلق اکثر دا امیر چی دا مشر چی نو هغه خپل کشران ته بچولی یا داس یو لفظ توي نو استاسو را زنانه چی دا خود مالونه دی دا غین خپل خواهشات پوره کوي ما د ملمنو په باره کې مشر ماوي وي مونږ په لونو باندې مونږ سکو مونږ ته مونږ چې څه غواړو نو مونږ چیرې هغه ته خپې جنې یعنی مونږ د الکان خپل خواهشات پوره کوو جبرئیل علی السلام ته پرې سره یا تاتم څه نشولې ما تم څه نشولې زلپ مخره تا و چراغ لر جبریل علیه السلام پی وزر وانده سیواره لر طول ریخی ریخی کلل دا دیو چره زور نده دلی دا زکا دا خبره کی قارونو ویلو تا ملائکو بل جهناک ولی که راولده منگوی ماکانو پی یم ترون آغازاب چی دیو پایی که شک کهو و آتیناک بالحق او راولده منگتا تا یقینی خبر بالحق دا دین مراد یقینی خبر دا عذاب تی مراد ده بالحق یقینی خبر دا عذاب و ان لصادقون او یقینا مونږ رښتیا وایو یقینا مونږ رښتیا وای پدې کې دروغ نشته ری پاسره به اهلی کانو تخپی وباسته پاسره به اهلی کوسته تیزه پاسره نو بوزه ته به اهلی خپل کورنۍ به قطع من اللیل په یو ټوکلر شپه کې دا سینه چې تو سامانونه تړیو د ساره پورې به کنه سیګوره سار ټیم کې عذاب راځي په یو ټوکلر شپه کې تی وزه بس خپی تی وباسه و تبع ادبارهم وسط الله تعالی طریقه خی ملائکه ته دا خبره ک ملائکه د الله تعالی طرف نه خبره کوي کنه سلور اصول د نجات په دې آیات کې بیان شوی دی یو د شپې بلار شي یو خبره شوله او دویمه خبردار چې وتوی ادبار هم توبه سي شاته دي مشر له وکړ دي چې شاته رواني چې کړه دي څوک پاتې کیږي اسه نو چې هغه بیا دغه کوي کنه مرګر په سي شاته دي نریم ولایل ته پدمن کومه هدون نه دی ګوري شاته استاسو نه هیڅ څوک شاته ونه ګوري شاته شاته مو ګوري بس مخ ته چیرې سفر کوي ولې چې شاته سو ګوري نو مخ ته چا خپل هدف ته کمی خودلې شوی پې کې سستی راځي سستی م کوي بس دې زنه وزي ومزو زی لار شي حيث تو مرون کم دې ته تاسو حکم شوی دی د دین مراد زما کړه شام ده الله تعالی تو وحي وکړه شام ته لار شي اقزا ته ولار شي وقزینا الیه ذلک الامر او فیصله په فیصله ولې ګل مونږه الیه د ته ذلک الامر د خبرې الله تعالی لوط علیه السلام ته وحی وکړه س ان ندا بره اولای چې کنن جرل د قوم مقطوع مصبحین پری بکړل شي په وخت د سبا کې د سبا په وخت کې دا پری کی مخکې صورت کې ذکر شوی کان چې دا خبره ته جبرئیل علیه السلام وکړه نو علی صبح وی قریب د لوط علیه السلام مړه چې وس زر غرق شینې مونږ چې سره پوزو بس یو خلاص تی پورته کې چې غرق شي تباش نو جبرئیل علیه السلام ته دومره صبر خوګه کنه فیصله دی د سحر په ټیم کې دا سحر دی تبا کې سحر سره ټیم کې نه سبای سبای وجاء اهل المدينه يستبشرون ډیر علما د ستیر شو دي پښمنی په ټیم کې برا پاسېدل و ډیر عذابونه چراغلې د پښمنی په ټیم کې راغلې نو ای خوسی گئی پا داغ وقت کی ایخا چه اللہ تعالی تا سڑی خبای داری او اللہ تعالی تا متوجی سپتا لگی و جا اهل المدینه تراغ للاغ کلیوال یستب شرون چه خوشال خوشال کیدل یستب شرون دیر خوشالو قالن لوت علیہ السلام تول انها اولای زوی پیدا خوزما ملمانه دی پلا تبزخون نو مشر موی مال را زکه چه دا ملمه بیزتی خدا را کوربه بیزتی را کن ما مشر موی واتقوا الله ويرجد الله تعالى ولا تخزي ولا تخزوني او ما رسواكوي ما ذليل كوي ما رسواكوي ما قارون اغيوت اولم ننه كان العالمين اي ولتن من كلي من غير تعلق ساتر دخل كنا تا ته مونږ تا باندې دا پابندینو چې ته د خلکو سره تعلق نه ساتي ته ودی بیٹک ته وته تقریبان نه راولي تا ته مونږ خدا ویلی نو تا طرف زمونږ طرف نه د حکومت طرف نه دا چیک نو درکړل شوی چې ته ملمانه نه راولي کسان بزان خور نه راولي اولم ننهک عن العالمین د تعلق د خلکونه دویم قول له مفسرین دا راچی اولم ننهک عن العالمین ای ولته نوې منکړې مونږه چې ستام دغه تبر چا فبارکې سپارښتنه نه کړې خلکو مبارکې وس ته دې سره کومګ ارسه کو نو ته سپارښتنه کې چې دې سره بدکاری مکوي قال نو ویلو تعالی سلام ها ولای بناتی دغه ستاسو د بیبیانې زمالونه دي ان کنتم فاعلین که تاسو خپل حاجت پوره کول غواړئ نو دا غینه پوره کړئ تاسو خدا خدا لکان دی دی سر تا سنگ بدکاری کوی لعمرو کا نو قسم دی استا پا جون مان دی انهم لپیسک کرتیم یعمهون یقینن دیو پا خپلا نشکی یعمهون پریشان دی سرگردان دی پا دی دا خطاب دی لوت علیه صلات و سلام تا او دا چه دی کلام دی دا اللہ تلا اللہ تلا قسم کرده دی اللہ تلا الله تعالی الله چې سکی وسغه کولې شي د الله تعالی لپاره هر څه اختیار شته دی نه مخلوق د لپاره په غیر الله باندې قسم کول له صحیح نه دی لعمرک الله تعالی او ته ویل چې قسم می دېستا په جون باندې دېستا په عمر باندې د هډیر په نشه کې دی خا د هډیر سرګردان دی نو په اخره ته مصیحت ونی ولا هغه چغه هیبتنا که چغه پیراغله مشرقین پس د سحر په وخت کې د نور خاطه په وخت کې چغه پیراغله بل دې کې ذکر شوی دی کنه غزا په نور دین کې ذکر شوی دی اول په جبرئیل علیه الصلوات والسلام یو کری کا وکړه یو چغه پی وکړه فجعلنا نو وګرځول مونږه عالیه بر طرف د غینه صاف له هلان دی و امطرنا علیهم حجاره من سجیل او باران اور وور اول مونږ په غیبه نه حجاره کانی من سجیل د پخکلې شو کانونه او مخکې آیات کې ذکر شوی مخکې صورت کې مساومتن عند ربک د هر یو نوم پیلی کله شوی د کانی په الله د بار نه راورول پاته خو کانی نشته ریکنه او بیا چیرې پخکړلې شوی معنی دا شو چې بده کې دغه د اور ماده په کې استعمال شوی و اور د اور مزایله په اورول داسې الله تعالی چې تبو بربت کړ او دا الټکل جبرئیل علیه السلام پنځه کلیو دته وزر اړم کړ ټوله نه خپل پورته بیا واپس الټه راوچول دیو کار الټه کاو د زنانو د خپل حاجت پوره کول د زنانو په ځای باندې د ناری نه ونه الله تعالی تبکل غر کې کړل ان په ذلک الایاتین یقینا پرې کې ډېر عبرتونه دي للمتوسمین دا کسانو د پاره چې هغه فکر کوي که سوچ او فکر سو کین په دې واقعیتو کې الله تعالی سوچ کوي و انها لبی سبیل مقیم او یقینا دا کلی پراتری په غنی غلار باندې لبی سبیل مقیم مراد درینه به میت په لار د شام باندې دراجی دا کلی الله تعالی وی چې د مکی والا خو زیدې شام ته زی راضی کنه د تجارت د پاره وتل وی په غلار کې پراتری وای ګوري غزه معلوم کړي لکه دیو کې سره داسې وای کنه د الله تعالی د دین خلاف چا کړی په یو کم ځای کې پیدای شوی نو آلته کې جری هغه ټوکړي پرتی دی په یان ته خلک وای هغه ته سوچ فکر کوي ښه هغه دغه چر باندې شوی مشکل ده جوړ شوی و انها لبسبیل مقیم حکیم الله مرسیب بانی رحمه الله رحمتن واسعتن الله تعالی دی دریات بلند کی اغه باندې په وزیرستان کې چاپه ولګید میرانشا کی په یو کور کې نږدې په یان چې کله ور رسیدل نو د امیر سه محترم باډیګاډان پای کې کم چې هم باډیګاډ وغه شي چې او امیر سه محترم د غزینه اوته سم د سیلان شوې کر پیو ده په بهر تمره او د ټینکون روان شول او هر څه جازونه دره پاسیدل په یو منټ کې دنه نه هر څه وشول اطلاع شي و چې دا مسلمانان خودی خلاف دی کنه دغس نو داسې وشول چې کله امیر سه محترم د کور نه اوته مخابره او پلاس باندې ورغله اعلان یو کوي غونډي ته وخته وي چې څومره مسلمانان یې مجاهدین یې نو غره اوځي او د خلکو سره وجنګي بس هغه خو بیا چې څو قسم څومره مجاهدینو د هرې دنیا مساغي شروع کړله نو بیا اعلان وکړ دویم ځل باندې چې چا چې سر ما دراول د فوجینو غلې و دومره انعامي دومره بول ورکوم چې چا کرنل وشته دومره انعام یې نو غد داسې سو شول داسې چې د میرانشاه په بازار کې د فوجینو سرونه دین عامل جوړ شو عامل او داسې خلکو جوړن کړل داسې وشول و ان حال بسبیل مقیم تخپل حالت وګوره در سره شوی دی دا مرګرو سره داسې سکړی دی چې یاد به وساتي طالبان سره مچړه دا وری خراب کی دې سره چا چړی دی هغه تبا کړی دی مونږ هغه ته لاړلو پخپله کم دی کی چاپله کېدلې دا روډ په غاړه باندې چې کم ټینکونه سوی مرګرو کم ټینکونه چې وشتلی په ټینکونه باندې د پاسه د مرګری ورختلی و داسې جنگو شو په میران شک په هغه ځای باندې نو هغه کم کبار چې ټینکونه مینکونه وو هغه ځینه په هغه وخت کې هم تور و بیا هغه ځینه اوس هم تور و سوی و که نه په هغه ځایونو باندې نو و ان هاله بسبیل مقیم د مکې والو ته الله تعالی وایي هغه ریخ ریخ مې چې لکړی و دغه لوتیان دغه بد اعمال یې چې کول هغې تاسو خو شام ته ځئ د تجارت په نیت باندې ځئ نو د روډونو په غاړه باندې وګرځئ را وګرځئ ډېر به څه وی نه دا خلک وایي که نه دې ځای کې دماکه شوی ده په دې ځای کې پیدای شوی دې ځای کې دا چل شوی او دا چل شوی دغه ان فی ذلک لآیات للمؤمنین یقینا په دې کې لوی دلیل دی لپاره د مؤمنانو مؤمنان الله تعالی بچ کوي او کافران الله تعالی تباه کوي و ان کان اصحاب الایکه لظالمین او یقینا هغه بڼو والا لظالمین ظالمانو د دې نه مراد دویمه نمونه د عذاب قوم د شعیب علیه السلام تی مراد دی دا مدین ته تلی مدین والاو چې کله خبره ونه منله هغه الله تعالی تباه کړل نو بیا یې ایکه ته ولیږه دا یو علاقه وه یو بڼ و پهغې کې یو ځنګل غونده کې ځای و نو بس الله تعالی بیا دې ته ولیږه ویل لاړ شه دغې ته لاړ شه نو هغې ته بیا لاړ او یقینا هغه بڼ والا له ظالمین ظالمانو فانتقمنا منهم بدله واخیستله مونږ د هغې نه و انهما لبی امام مبین او یقینا دغه دواړه کلي په هغه مشهوره ښکاره لار باندې دي لبی امام مبین هغه په هغه مشهوره ښکاره لار باندې دي ډیر خلک په هغې باندې تلل راتلل قوم د لوط علیه السلام او قوم د شعیب علیه الصلاة والسلام مکې واله به چې شام ته سفر کوو نو هغه بلکل ښکاره وو په لارو کې ورته پراته وو ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین او یقینا دروغجن ګڼلي وو الحجر والو المرسلین پیغمبران اصحاب الحجر د دې نه مراد څوک دي درې مواقع ده بس دې نه مراد قوم د صالح علیه الصلاة والسلام تی مراد دی هغې د الله تعالی پیغمبران دروغجن کړله نو د هغې حال څنګه وو و آتینم آیاتینا ورکړی مونږ غیتا معجزات خپل بکانو ان همار دین نو دغینه اعراض کو او خو ول الله تعالی پیدا کړی و د غټینو ل پیدا کړلې اغي به د غټی تراشلی نو الله تعالی ول اوخه پیدا کړو دې ته وګورئ دا معجزه ده اعراض ته وک و کانو ینحتون من الجبال بیوتا او دیو چې کنه سل به د غرونو نه بیوتن کوټی امینین په امن باندې بیغم اوسیدل په خزه تو مسویحتو اونی ول دیو لره اسویحتو د تندر پراغه چېغه پی وشوله مصبحین په وخت سبا کې فما اغنا عنهم ما كانوا يكسبون نو وا نړه او د دیونه عذاب ما كانوا يكسبون اغه عملونه چې دیو کول د دیو چې کم اعمال او کوټې ځان له په غرونه کې جوړې کړې لوی لوی بنگلې او چونې جوړې کړې وي نو د الله تعالی عذاب چې فراغ نو بیا دغې نه بچ نه شول بلکې هغه پاغې کې تبا کړل و ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق نن پیدا کړې مونږه زمکه او اسمانونه دا علت دی د مخکې ټول واقعیت لپاره یعنی الله تعالی اسمانونه او زمکه پیدا کړی دي او دا چې الله تعالی په عدل او په انصاف باندې پیدا کړی دي په کار دي الله تعالی بادشاہی و مانی دا خلق د الله تعالی بادشاہی نه مانی نو څوک چې نه مانی دا د الله تعالی عدل او انصاف دی چې غل لري کی د زمکه نه دا د الله تعالی د ریکې دا د الله عدل او انصاف دی نو نه پیدا کړی مونږ زمکه او اسمانونه او چې په من دري کې الا بالحق مگر د حق کار کول د پاره و ان ساعت الاتیه تن قیامت خامه خراتون کړي پس په حساب حل جمیل نو اگر دا ته مخ په خطر قوان نه پس په حساب حل جمیل د دین اورستو اوس ذکر کیږي لس آداب ذکر کیږي د پاره د مبلغ د داعی د پاره لس آداب الله تعالی بیانې ډیر د کوي نو یو آداب دا شو پس په حساب حل جمیل مخ وړاو په مخ اړولو سره خيستا د دې دا په آیاتونو د جهاد باندې دا منسوخ نه دی بلکې خو آداب او خو خوینه پدان کې پیدا کول مراد د دینه مافي کولی نو په خپل حقونو کې مافي وکړه کله چې دعوت کې ستا په حق کې څوک حق تلپیو کې چر د کنځلې وکړه ته د الله تعالی کتاب بیانې نو مافي که کنه ته ماف که خیر دې مشکل نه لري دا ستا په حق کې کله الله په حق کې څه کول به ولا داخلو وه بیا مردار که بیا پی پیدایو که جیکټی په بیا وړه ځو بیا دسې پرېږدوه ما خو چې ستا په حق کې د چا څه ویرله او دعوت کې دعوت په وخت کې ورته ماپي وکړه در سره ښه خلق دي دا ستا سره ښه ښایږي او مخ واړه او مخ وګرځو دینو په ښایسته طریقه باندې ان ربک یقینا رب ستا هو الخلاق العلیم دا پیدا کوونکی دی عالم پوه دی په هر څه باندې ولقد آتیناک یقینا درکړی دی مونږ تا ته سبعا من المثانی و آیاتونه المثانی چې بار بار لوستلی کیږي ول قرآن العظیم او قرآن لوی شان والا الله تعالی لوی شان والا قرآن درکړی دی نو دغسې دته الله تعالی و آیاتونه درکړلی چې بار بار لوستلی کیږي د دېنه مراد سورة الفاتحه مراد ده په صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی والقرآن العظيم د دین مراد سورة الفاتحه ده دام په صحیح حدیث کې راغلی او دا سورۃ چې ده دا سورۃ الفاتحه په ډیرو مزامینو د منی مشتمل ده او تاسو ته مایل د ټول آسمانی کتابونو خلاصه په سورۃ الفاتحه کې موجود ده مخکې دا غي تفصیل مونږ کړو ولا تمدن عینیک او ما کګوا موږ د واسترګ خپل الهام متعنا به هغه ست چې مونږ پیدا ورکړي دي خلکو ته ازواج منهم مختلفو قسمو خلکو ته مختلفو قسم کافرانو خلکو ته منهم د دیونه یعنی د داعی د حق سره تعالی د الله تعالی کتاب علم درکړي دي نو ست خلکو مالونه ته ونه پسخې چې دا مالونه دي او درچا گاڑی دي او دا بنگلی دي ته په دی باندې خوشاله شې چې مال الله تعالی علم راکړي دي لا تمدن موګ دا وتا خپل سترګې الهام متعنا به هغه مالونه ته مزي ورکړي مونږ به دا مالونه سره ازواج منهم قسمه قسم کافرانو ته منهم د دیونه ولا تحزن علی مغم جن کې په دیوانه وخت په جنا کړل مؤمنین او خکته کو وزر خپل مؤمنان مسلمانانو ته مسلمانانو سره ډیر زیات نرمی وک ولا تحزن علیهم دا مشرکان دنیا پرس ایمان نه راوړي مخه پکېږي په تا خو خپل کار د دعوت وکړه کنه خپل کار کو او مؤمنانو سره ډیر زیات نرم شو وحفظ جناح کل المؤمنین خکته کوي وزر خپل مؤمنان مسلمانانو ته ګوري دا اصل کې دا چرګ چی د بچی کنه ځان ته رانځدی کیدس دا وزیر پیراو غوړی او کله باز چرګوړي چیرې چرګی در پاسه روخی یسو ته هم نه وای کله چیرې په یوځی کې را چرګوړي پاتې شوی نو غمور ته قرط قرط کوي او ولاړ یو ته ولاړ سو پر غره خلاص کړی نه دی غزینه نو په خپل بچو باندې غداس خپکی ترې دا سانګونه وزیر دی خکته کوم مؤمنانو ته دا سي رحم وکاله کده چرګج په خپل بچو باندې کوي خپل ورور مؤمن مسلمان ته دسی شه وقول او وای انی یقینا ذا انا النذیر المبین ز ير در کون کې مخکاره کما انزلنا علی المقتسمین لکه سرنگی چرالی گلی و مغازاب علی المقتسمین پاغ تقسیم که اون کدلا رو بانده انزلنا علی المقتسمین مراد دارین سوک دی صحیح قول دارین مراد داره چه شپارس کسانو ولید ابن مغیره مقرر کردیو دا حج موقعو دا مکیر طولی لار یعنی ولی وی او دا غسی خلق منکول پروپیگنده چلو ولی وردی پیغمبر تابیداری و نکی دا دا شدگرده دا تخریبکار ده پسادی ده خپل پلار نکدی نپری خیره و نو ورید ابن مغیره شپارس کسان مقرر کردیم او دا مکی پر طول لار بانی دا حج وخو خلق براتل حج دانو ایلان بیو دا کوی خبری او پیغمبر دا سیره دا سیره دا سیره دا خبر وانو منه نو اللہ تعالی پاغی بانی اللہ تعالی عذاب راوستا او اللہ تعالی چیره تباکل لغا المقتسمین یا دویم قول لرین بسرین مقتسمین نمرات قسم کون کی تی مراد دی چې دیو قسمونه کړیو د یو بل سره د مشرکانو په مقابله د نبی علیه الصلاۃ والسلام کې هغه الله تعالی توکل الغرق شول الذين کسان جعلوا القرآن چې ګرځولې واغه قرآنی کریم عزین پټی پټی قرآنی کریم پټی پټی ګرځولې د دې سمانه وسم نن سبا خلق دغه سکی کنه قرآنی کریم ټوکړي ټوکړي کړي دي ایمان لري په بازی باندې کم چې د دیو د طبیعت سره برابر یې غمنی او کم چې د دیو د طبیعت سره برابر نه دی غینه انکار کوي هر چا د قران نه هغه ځای راغیستل چې د پکار دی عالم او طالب وای طالب العلم نه مدرسې په قران کې کم د فضیلت د علم په باره کې کمایتونه دي بس ټول هغه ځان سره لګي مجاهد سره په چیرې جهاد دا پوره دي هغه بل تبلیغي سره هغه خپل ځان طرف ته راکېږي بس هر سره چیرې ځان طرف ته راکېږي بس قران یې ټوټې ټوټې کړل قران یې ټوټې ټوټې کړل پټي پټي یې کړل ځکه ټول راځي چې دا ټول قران ومنو تبلیغ به هم کوو جهاد به هم کوو علم به هم حاصلو راځي چې دا هر څه وکړو کل حزب مما لدیم پرې هونه بیا چې چا کومه ټوټه ټینګ کړې ده پکې خوشاله ده خو بس پاږې کو د دن جنت کاری هرکه تا خو یو منلې ده خو بل نه ده منلې مجاهد ته جهاد کې خو علم زده مجاهد ته جهاد کې خو دعوت هم وکړه مونږ تبلیغیان دغه لګیا یو دغه ورځې مو شولې څومره وخت مو شو دغه رسول الله سمې سپارې تم دعوت خپل ورسو سیده مونږ هم تبلیغیان نو ټوکړې ټوکړې کول دغه معنی ده یا دویم قولدار چې الذين جعلوا القرآن عزين قران کریم ټوټې ټوټې کړي او کله د نبی له سلام مبارکي او د قران مبارکي یو په توګه غولې وای دا دروغ جن دي نو کله په توګه غولې چې دا سحر دی قران مبارکي کله ویل دا شعر دی کله ویل دا کہانت دی نو قران باندې مختلف په توګه غولې په ربک قسم می دي ساب رب باندې لنسالنهم اجمعين خامخا د ټول نه وته پوس کومه الله وی که چرا قرآن منلی دی کنه دی کده مکی مشرکان دی کده پاکستان دی او کده هر دی الله تعالی وی چې د ټورن وزته پوس کومه عما کانو یعملون چې سئ کړی دي چا چې سئ کړی دي الله وی زی تپوس کومه خلکو دا سره میا کړی خیرات خونه په لام دورست په سخور اس باندې خوري الله به د حساب کتاب اخلي دا زندگی له در کړی ده د قران په بار کې تاسو کړی دي الله به دې تپوس نه کوي پس دا بما تو عمر صفا صفا بیانو کده ایته حکم کیږي پس دا اسدا دې ته وای چې اسدا اصل کې ته چې لرګي وچی بالکل بیخی وچ دی او دغه لرګي خلک را پریک دي یو غټ لراوچ یو ټوټي ټوټي شیا یو دغه یو شیشه دغه ټه دا ګراوړل یو غټ غټ ته دراوچول اسدا بیخی ټوټي ټوټي شل هر ټوکله جدا جدا شوره د بلینه نو پس دا بیمات عمر اسدا د ذکرمانه دا شوله چې وچه وته زړونه د مشرکانو په بیان د مسلې د قران سره په بیان د قران کریم سره د کاپیرو د حضرت ټوټي ټوټي کا هر مسله پوره پوره بیان کچې د حضرت ټوټي ټوټي شي چې خدای نورم غر کیو تبا ورباد شي دا د ورځې ورځې زمونږ نشریات چې کیږي د مونږ انټرنیټ نه ورکو او بیا پاغه باندې د پاکستان ایسای ورځ په ورځ باندې خبرې کوي ډیر عجیب عجیب خبرې کوي کله بازی او مونږ ته ډیر غلط نسبتونه کوي ډیر زیات غلط نسبتونه کوي اغه داسې خبر دی چې هغه ویلو نه دی خو الله تعالی ودا تبا کی دا پیغمبر ته ویل شو دی ساحر کاهن جادوګر د هر ساغه ته ویل شو دی ودا لیوانې دی او د دماغ کار نه کوي کله به ته یو خبره کوله کله بل ته مونږ تم دغه کوي و اورجانین مشرکین او مخوړو د مشرکان نه ګوره د الله تعالی کتاب بیانو خره کاپیرانو سره هیڅ قسم تعلق مساته کته وی چې مړه د خلک راپسې ټوقی کوي ان کفینا کل مستهزئین یقینا مونږ پوره تر فار په مقابله ټوقو کوونکو کې د دې ټوقو کوونکو په مقابله کې الله تعالی عزت له پوره مدا ټول دی یو طرف ته شیزه ستا سره ما ټول بغیر کوم یو پیغمبر بو کنه یو پیغمبر بو خو نو ټول قوم به الله تعالی لغه تبان کړل لغه ټول خلک ول الله تعالی غرق نکړل الذين اکسان یجعلون مع الله چې جوړید الله تعالی سره الهن اخر بل اله بل مددگار پس او په یاله منظر دی چې دی پوه شي ولقد نعلم یقینا مونږ پویګو انک یزیق صدرک چې تنګیږي سینه ستا به ما یقولون په سبان چې دی وی دیو چې سوی نو الله تعالی و چې هغه زه پاغي باندې پویګم ان کپینا کل مستهزئین علما پسرین لیکلی دی پنځه سرداران د مکی د جنگ بدر پر ورځ باندې چې هغه مردار شول نبی رسول الله به ډیر ټوکی کولی نو په د توری او د سرونو کې ولون خلولی بیا الله تعالی زبدا سی کار د سره وکم پاکستان کې ډیر کرنلان او میجران او عیسای ول پر سر سر د مردکی ول د سر کې پاتې نکړل دغه سی الله تعالی د برابروم پس سبح بحمد ربک وکم من الساجدین تسبیح وایا سر د ستاینې درف ستانه وکم من الساجدین او شا همیشه سجده کوون کنه نبی اسلام خو سجده کوي د امر د پاره د دوام او د استمرار دی همیشه را پاره سجده کوه د کوم وخت پورې وکوم و عبود ربک بندگی دی کوه د خپل رب و عبود راغله عبادت معنی مې ته کړی دخه د الله تعالی ټول نظام منه حتی آیات کل یقین تر دې پورې چې مرګ د تراشی د مرګ پورې په خپل مانیټینګ باندې شر مرګ پورې د وړاندې بیا ور سره سکو امیر سے محترم بداویر الله وای دا ایمان بچ کول د ایمان پورې دی دا ایمان بچ کول تر مرګ پورې دی نو مرګ پورې ته ځان بچو ساته او دا ایمان دی وساته وړاندې بیا ټول پر اخیده نه پکې الته کې منځو نشته نه پکې زکاتو نشته نه پکې بیا بمبار شته نه پکې رون نشته نه پکې بیا بل هیڅ شی پکې نشته روزه پکې هم نشته بیا مزی بدی مزی وړاندې حتی آیات یې کل یقین تر د مرګ پورې به دغه سی وکه بس ته وچې کامیابی د مرګ پورې یقین دی ځکه په معنی د مرګ سره دی او دا مرگ چره دا لپا ذکر شو ځکه مرگ راتل په هر نفس باندې دا اتفاقی مسئله ده مرگ د ترازی نو دې ځکه چې مونږ او تاسو ته الله تعالی ویل چې تاسو ته مرگ راځي نو چې مرگ راځي الله چې راځي ویل دې تیارې په کار دی ډیر پر الله تبارک تعالی دې زمونږ او تاسو ټول اعمال قبول کړي الله تعالی زمونږ ناراضي شي الله الله مونږ دې بندګان یو الله تعالی ته زمونږ الهي پروردګار الله تعالی زمونږ مولای الله زمونږ بل در نشته ری زمونږ بل د لاس ته پروت کول زی نشته ری الله بیا مهاجرین یو الله مظلومان یو ظلم را سره شوی دی الله تبارک تعالی د څومره قربانی چې دی امت ور کړی دی او بیا تحریک طالبان پاکستان ور کړی دی الله دغه ته وسیله کو د څومره قربانی او اعمال چې دی کړی دی الله دغه په وجه باندې الله تبارک تعالی خپل نظام او خپل قانون په موږ نافذ کړ الله تعالی دی کتاب چې کوم قانون دی کوم نظام دی الله تبارک تعالی د پر خلکو باندې مناوک الله تعالی ټول مجاهدین کامیاب کړ الله تعالی تشکیلونه کامیاب یو ورور خصوصي د دواګانو درخواست کړی دی او د تشکیلونو په باره کې دغه درخواست کړی دی د دواګانو د غیر لپاره مستقل چیرې په دواګانو کې ځای ورکړي او دغه سي د استشهادیانو پیدایانو په باره کې مرګرو رابطي کړی دي چې د غیر لپاره خصوصي دواګانې وکړي یا الله یا رحمان یا رحیم یا کریم ذاته یا ودود ذاته یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید ذاته الله تبارک تعالی ته دغه مجاهدین چې څومره مشکلات دی الله تعالی ته حل کړه الله ته دغه مجاهدین الله ته مشکلات حل کړه الله تعالی خپل خپل اهداف ته ورسو الله تعالی داغي کوم مالی ستونزې الله تعالی اسباب ته نه برابر الله تعالی لارې ته نه برابر الله تعالی ته اسباب برابر کړه الله ستا سره په خزانو کې کمی نشته لري الله تعالی د مسلمانانو پزړون کې دا واچو چې دغه مؤمنان مسلمانانو مجاهدینو او ضرورت پوره کړي الله تبارک تعالی څوک چې مؤمنان مسلمانانو مجاهدینو استشهادیانو سره الله تعالی مرسته کوي الله تبارک تعالی ټول په دنیا او په آخرت کې ځای خیر ورکړي الله دغه لارې پرانیزه الله تعالی دشمنان په غیمن لنده کړي الله تعالی خپل اهداف ته ورسوه الله تعالی ته راضي شي الله دغه د امت لوی سرمایه ده الله تبارک تعالی چې څوک په غیبان جاسوسیانی کې الله تعالی په سترګو باندې وړون کا الله تبارک تعالی په لاسونو په خپو باندې شل کا الله تعالی په دیما او په زړه باندې لیونی کا الله تبارک تعالی چې د امت مسلمه دغه ستر خائنان او غداران چې جاسوسان دي منافقان دي او په مسلمانانو مجاهدین باندې غداریانی د غداری کړي جاسوسی کړي الله تبارک تعالی مجاهدین ته زر تر زر راهکار کا الله مجاهدین ته زر تر زر راهکار کا الله ټول امت مسلمه متحد او متفق کا الله تعالی یو ذلت بیا هم د غوایو الله ستا په در کې مناسب پورته کړی دي الله ته دغه مرګرو د کم د تشکیلونو په باره کې چې کم اغي دغه درخواست کړی دي او کومه د ورونو د پاره دواګانی غختلې دي دغه درخواست کړی دي الله دغه حاجات پوره کړ الله تعالی د خپل در نه پوره کړ الله تعالی د خپل خزانو نه پوره کړ الله ستاسو خزاني کمی نه دي الله لاره ته کولاو کړ الله د اقتصاد لاره مجاهدین ته کولاو کړ الله د غنیمت لاری مجاهدین ته کولاو ک الله تعالی د حزا د حلال خزانی الله تعالی مجاهدین ته ورک چې الله ستاره دین خدمت پیو کی الله تعالی ستاره دین دشمنان په تبو ورباد کی الله تعالی د مجاهدین د قربانی قبول ک الله زمون راضی شه الله د خپل رضا سبب یو ګرځاو الله مو خپل کتاب باندې پوی ک الله د دې د عمل کولو توفیق را نصیب ک الله کما غلطی را نکیږي الله تعالی مونږه کمزوری الله تعالی زمونږه علم پرنیشتره الله پتا باندې غیرت کړی ستاسو په دین باندې غیرت کړی الله غلطیانی زمون ماب که الله تعالی مونږ وبخ الله تعالی زمونږ مور پلار خپل مشران الله زمونږ دا وبخ الله تعالی دا غینه بعد چې څومره مؤمنان مسلمانان دي الله ټول ته مغفرت وکړه صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحابه اجمعین.